11 uur, Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Een groot deel van de Oekraïnse stad Kharkov zit nog altijd zonder stroom en water na de Russische raketaanvallen van vandaag op energievoorzieningen. Volgens de burgemeester van de stad hebben 9 energiecentrales grote schade opgelopen. Het Russische leger vuurde vandaag opnieuw tientallen raketten af richting Oekraïne. Volgens Kiev zijn zo'n 60 projectielen uit de lucht geschoten. Door de aanval kwamen in heel Oekraïne zeker 3 mensen om. Wat premier Rutte betreft komen er geen herstelbetalingen of schadevergoedingen vanwege het Nederlandse slavernijverleden. Hij herhaalde dat standpunt op zijn wekelijkse persconferentie. Van diverse kanten is op herstelbetalingen aangedrongen. Maandag reageert Rutte op een rapport uit juli over het slavernijverleden. Aangenomen wordt dat hij dan ook namens Nederland excuses aanbiedt. Rutte herhaalde dat het maandag een betekenisvol moment wordt. Boeren in Brabant krijgen een half jaar langer de tijd om hun stallen emissiearm te maken. De deadline is verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli van dat jaar. Dat is besloten door het provinciebestuur. Eerder kregen boeren al een half jaar extra de tijd om een vergunning aan te vragen. Zo'n 150 boeren trokken vandaag uit protest naar het provinciehuis in Den Bosch. Ze willen de deadline veel verder oprekken, naar 2028... omdat nu onduidelijk is hoe effectief emissiearme stallen zijn. Maar het Brabantse provinciebestuur laat de eis aan de boeren overeind. Alleen wordt dus de datum een half jaar verschoven. Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbank, zegt de koepelorganisatie. Eind november vroeg een recordaantal van 120.000 mensen om hulp, 30% meer dan begin dit jaar. De stijging was vooral te zien in oktober en november en wordt veroorzaakt door de stijgende energiekosten. De voedselbanken zien nu ook mensen in loondienst in de problemen komen. Tijdens de coronapandemie waren het vooral zelfstandigen. Sinds september kunnen meer mensen een beroep doen op een hulppakket. Vakbonden FNV en CNV zijn woedend over de manier waarop het kabinet long-covid-slachtoffers wil helpen. Dat zijn vaak mensen uit de zorgsector die klachten hebben overgehouden aan de coronapandemie. Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers een fonds opzetten waar de overheid dan een bijdrage instort. FNV en CNV vinden dat het kabinet de problemen afschuift. Het afgelopen jaar hebben meer kinderen dan gebruikelijk een ernstige infectie doorgemaakt met groep A streptokokkenbacteriën. Dat meldt het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. De bacteriën kunnen hersenvlies, gewrichten en longen aantasten. Mogelijk bouwden kinderen in coronatijd minder weerstand op. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Het gaat 2 tot 7 graden vriezen. Morgen eerst mist, later ook wat zon en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. De cadeautip voor de feestdagen. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutloswiskunde.nl. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de spannende roman De Geheimen van de Kostschool van Lucinda Riley, schrijver van de internationale hitserie De Zeven Zussen. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 2 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Tja, wat mij als nazaat betreft begint er na de excuses rond het slavernijverleden een proces om te komen tot excuses over de manier waarop het excuus tot stand is gekomen. Hele goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. In het wekelijks gesprek met de minister-president praat Mark Rutte over mogelijke bezuinigingen en die mogelijke excuses aanstaande maandag voor het slavernijverleden. Vicepremier Kaag heeft met de Surinaamse president gesproken om de onrust die is ontstaan over de datum van sorry zeggen te sussen. Is haar dat gelukt? Er is een boek verschenen over een van de meest geheimzinnige overheidsinstellingen van ons land, de Militaire Inlichtingendienst. Peter de Bie stopt als presentator van Max Nieuwsweekend, voorheen de Tros Nieuwsshow. We blikken zo terug op een lange carrière in de journalistiek en live in de studio een optreden van Rufus Wainwright samen met strijkers van Amsterdam Sinfonietta. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 16 december. De Nederlandse vicepremier en minister van Financiën, Sigrid Kaag, brengt een bezoek aan Suriname. Reden voor het bezoek is de commotie die daar is ontstaan over het moment waarop het kabinet excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden. Daar hebben we in alle openheid over kunnen spreken. Kaag moest toegeven dat de mogelijke excuses nogal wat hebben losgemaakt. Onnodige onrust, commotie, dat wil niemand, zeker als het gaat over een dusdanig gewichtig thema. En straks deze uitzending veel meer hierover. In Maastricht waren ze intussen met hele andere zaken bezig. Stop MAA, klimaat, banen, ja. Mensen protesteerden daar tegen Maastricht-Aken Airport. De demonstranten vinden het vliegveld niet alleen vervuilend en overbodig, maar ook heel duur. Er wordt geld zogenaamd geïnvesteerd, maar dan kunnen we beter in OV investeren. Of zoals een andere demonstrant het formuleerde. Investeer in openbaar vervoer. MAA is uitgeouwe hoer. Maar het protest leverde niks op. Het provinciebestuur stemde voor een plan om de luchthaven open te houden. En dat kreeg een meerderheid van 26 tegen 21. Ja, het reddingsplan is erdoor. Maar daarmee is de rust nog niet teruggekeerd in Zuid-Limburg. Tegenstanders zullen alles proberen om vergunningen tegen te houden, om de zaak te vertragen, te treiteren, te traineren in de hoop dat het vliegveld uiteindelijk hier dichtgaat in Beek. In Berlijn ging juist iets onverwacht open. An aquarium in Berlin that was home to nearly 1500 exotic fish burst early this morning. What? Het cilindervormige aquarium barstte dus uit elkaar. Getuigen spreken van een enorme knal. I could describe it as a... Een miljoen liter water stroomde vervolgens alle kanten op. Chaos. Everything is a mess. Totally mess. En de 1500 vissen, die zijn niet meer. Ja, zeer tragisch. Vrolijker nieuws kwam van een groepje mensen uit de Lutte. Elke week duiken ze het koude buitenwater in. Zelfs de huidige temperaturen kunnen ze niet tegenhouden. Het is iets minder dan 1 graad. Een shovel moet eraan te pas komen om het ijs open te breken. En dan duiken maar. Is dit nou lekker? Ja! Zijn jullie niet een beetje gek? Nee hoor. Nee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Robert Baltus is hier om de kranten van morgen te lezen. In de eerste helft van dit jaar heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ, 7000 besluiten niet goed onderbouwd. Het was onvolledig of onder juist onderzoek. Het CIZ neemt elk jaar 140.000 besluiten over 27 miljard aan aanvragen voor zorg, voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die continu afhankelijk zijn van hulp of begeleiding. De gevolgen van een verkeerd besluit kunnen ingrijpend zijn. Mensen die niet meer herstellen kunnen zorg mislopen. Trouw en een journalistencollectief weten niet hoeveel mensen zorg is ontzegd of hoeveel mensen juist ten onrechte zorg kregen. Het CIZ, dat onafhankelijk van het ministerie opereert en worstelt met personeelsproblemen, onderzoekt de fouten niet verder, nog worden de zorgvragers geïnformeerd. In het AD een interview met SP-leider Lilian Marijnissen. Ze vindt dat links het zich zou moeten aantrekken dat ze minder kiezers lokken. Onder Mark Rutte verdween de ideeënstrijd en links deed daaraan mee. Op de vraag of ze zich thuis voelt in de Kamer is het antwoord: nee, ik zit hier met een opdracht en mijn frustratie is daaraan ondergeschikt. Meer vragen en antwoorden in het AD. We dachten dat Schiphol zou gaan inkrimpen, maar dat blijkt toch niet het geval. Volgens de Volkskrant komt het vakblad Luchtvaartnieuws morgen met een interview waarin minister Harbers zegt dat de luchthaven vanaf 2027 onbeperkt kan groeien dankzij stillere en schonere vliegtuigen. Afgelopen zomer besloot het kabinet juist dat Schiphol flink moest krimpen. De overlast mag in de toekomst niet meer zijn dan wat 440.000 vluchten nu veroorzaken. Excuses voor het slavernijverleden aanstaande maandag worden door de regering van Sint Maarten niet geaccepteerd. Dat zegt premier Jacobs in het AD. Op Sint Maarten en ook op Curaçao dreigen demonstraties. Jacobs is ontevreden over het gebrek aan overleg. We zullen excuses niet accepteren voordat ons adviescomité heeft kunnen overleggen met bewoners en we als land een discussie hebben gevoerd. De onvrede voedt de discussie over de positie van Sint Maarten in het Koninkrijk. De roep om onafhankelijkheid klinkt luider. En een mooi portret over Barabas Jova, de enorme markt in Kharkov in Oekraïne, die weer wat tot leven lijkt te komen. 5 hectare, 2 metrostations, groothandel en een consumentenmarkt. Tot de invasie was het er altijd druk. In maart landde een raket op de markt die een groot deel van de kraampjes verwoestte. Mensen komen nu weer druppelsgewijs terug sinds de Russen uit de omgeving zijn vertrokken. Maar het wordt nooit meer zoals het was, denken de marktkooplui. Een van hen wijst naar wat Vietnam werd genoemd. De Vietnamezen hadden de grootste kledingwerkplaatsen. Jassen werden niet uit China geïmporteerd, ze werden hier gemaakt. Een ander zegt: internet, ik sta hier, maar ik verkoop online meer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, dan een bijzonder optreden vanavond hier in de Oogstudio. Rufus Wainwright is hier samen met 4 strijkers van het Amsterdam Sinfonietta. Omdat ze vanaf 6 januari samen een tournee maken langs de Nederlandse podia. Amsterdam Sinfonietta, die strijkers, die horen we straks. Eerst naar Rufus Wainwright. Welcome in the Netherlands. You've had quite a... Yes. A challenging day to get here. I literally just got here. Ja, hij is echt net gearriveerd. 10 minutes ago. Because my flight was delayed in Paris. But I'm here. It's You're great here? To be, yes. And let's hear some music. Okay, there you go. What are you going to play? I'm going to play Gay Messiah. Song and we're gonna start with that and then we'll do another one with the string players after. Okay. Rufus Wainwright. Okay. Better pray for yourself. Messiah, Rufus Wainwright. Dank u. En we hebben, ik zei het al, een volle studio straks. Horen we veel meer ook nog van Amsterdam Sinfonietta. Ja, of en hoe de Nederlandse regering komende maandag excuses gaat maken voor het slavernijverleden. Het is dus nog altijd onduidelijk. De verwarring daarover houdt nu al weken aan. En de opwinding erover loopt alleen maar verder op. Zeker ook in Suriname. En daarom bracht minister Kaag vandaag een bezoek aan het land om de plooien glad te strijken, zoals dat zo mooi heet. Correspondent Nina Jurna is in Paramaribo. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Ja, is dat gelukt, dat gladstrijken van die plooien? Ja, nou, in elk geval, als het president Santokki betreft, heb ik het idee dat dat redelijk gelukt is. In ieder geval, president Santokki was blij dat Kaag persoonlijk naar Suriname was gekomen. Hij had ik al eerder aangegeven dat hij eigenlijk alle commotie vooral vanuit de media had gehoord. Dus niet officieel op de hoogte was gesteld vanuit Nederland. En dat is deze week dan wel last minute gebeurd. En in navolging daarvan is Kaag dan naar Suriname afgereisd. Ik had ook het idee dat dat op prijs werd gesteld. Maar er was ook wel kritiek nog steeds bij organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden. Die hebben ook aan het eind van deze middag hier in Paramaribo een pittig gesprek gehad met Kaag. Dat duurde langer dan 2 uur. En Ivan Wijngaard, dus de voorzitter van de Federatie voor Afro-Surinamers, die was behoorlijk kritisch daarover. Laten we even luisteren. Ja, voor mij heeft het weinig zin, wat ik vind. Moraal en ethiek is voor mij heel erg belangrijk. Op het moment dat je iets gaat doen, moet het de diepte zijn van moraal en ethiek. En dat zal mogelijkheden voor groei hebben. Maar op het moment dat iets dat daar niet in zit, het speelt geld of het speelt andere belangen, dan ga je een moeilijke ontwikkeling krijgen daarna. Dus u accepteert de excuses ook niet? Als het op zo'n manier moet gebeuren, dat accepteer ik niet. Nee, absoluut. Ja, dat is heldere taal van deze meneer Wijngaarden. Wat heeft president Santokki gezegd? Wat was zijn boodschap aan minister Kaag? Nou, wat hem betreft is die 19e december. Hè, we weten nog steeds niet wat er nou eigenlijk gaat gebeuren en gezegd gaat worden door Rutte. Ook nu is dat nog steeds niet duidelijk. Maar wat president Santokki betreft is het een startpunt van een langer traject. Hij had het over een holistisch proces, zo omschreef hij dat dan ook. Waarbij niet alleen naar dat slavernijverleden wordt gekeken, waarbij dan ook die excuses worden gemaakt, maar dat het eigenlijk die hele koloniale periode onder de loep wordt genomen. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd hier in de Surinaamse geschiedenis, waar Nederland als voormalig kolonisator een belangrijke rol heeft gespeeld. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de immigratie van Hindoestaanse contractarbeiders, Javanen die hier naartoe zijn gehaald, Chinezen. Dus dat is eigenlijk ook iets waar hij vindt van, er moet eigenlijk breder naar gekeken worden. En die 19e is een start zijn. Dat is eigenlijk wat zijn boodschap was. Ja, een holistisch, een veel breder proces. Dus hoe reageerde minister Kaag daarop? Ja, zij bleef toch die hele dag eigenlijk heel diplomatiek en heel erg op de vlakte. Wat ze wel aangaf was dat in ieder geval die betrokkenheid vanuit Suriname, dat is ook waarom zij er nu hier naartoe is gekomen, dat nu wel echt wordt meegenomen. Dat er ook weer speciale samenwerkingen komen, platforms. En dus dat was wel heel duidelijk haar boodschap ook. En dat die 19e, dat ook ook wat haar betreft een beginpunt is. Maar ze bleef nog steeds heel erg op de vlakte eigenlijk wat er nou precies gaat gebeuren. En wat Santokki ook benoemde, dat vond ik toch wel opvallend, dat hij het ook had over een hersteltraject, wat hem betreft toch wel belangrijk zou zijn. Hoe en wat is verder ook nog niet concreet benoemd. Maar hij heeft het wel althans uitgesproken. Hij had het over een herstelproject. Dus dan denk je toch ook wel in de richting van, is dat dan geld of zijn dat programma's? Maar dat zat er vanuit Santokki in ieder geval, was dat toch ook heel belangrijk. Maar hebben ze in Suriname de indruk dat ze toch nog invloed hebben kunnen uitoefenen op wat er maandag gaat gebeuren? Als ik die maatschappelijke organisaties hoor, en die heb ik ook na afloop van dat gesprek met Kaag dus uitgebreid gesproken, dan kreeg ik toch de indruk dat, zeker bij iemand als Ivan Wijngaarden, die zei van het is niet zo heel duidelijk gezegd met zoveel woorden. Ze werd natuurlijk ook weer omheen gedraaid in dat gesprek, dat er nou excuses komen. Maar wat hem betreft zou dat daar wel naartoe wijzen. Wees het alles erop dat er excuses zouden komen. En wat hij dus niet bij voorbaat wil accepteren, dat gaf hij ook dus aan. Dus als je naar die maatschappelijke organisaties luistert, dan krijg je heel erg het idee van het is al gewoon in kannen en kruiken. En Nederland gaat gewoon, ja, hè, toch doen wat ze willen. Mm. Ja, Santokki is dan iets milder. Maar goed, dat is natuurlijk ook een politicus. Hij heeft ook belang bij een goede relatie met Nederland. He, die is natuurlijk jarenlang hier heel erg bekoeld geweest. En sinds zijn aantreden 2 jaar geleden is dat dan weer beter. Dus hij heeft daar ook veel belang bij. Dus ik denk ook niet dat hij dan nu heel duidelijk, zeg maar, zich hier al te kritisch over uitlaat. Maar de maatschappelijke organisaties, die waren wel een stuk kritischer. Ah, dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan ook maandag gaat en wat er dan ook gaat gebeuren. Ja, je hebt ook gesproken met de schrijfster Cynthia McCloyd. Zij pleit er nogmaals voor dat de koning de excuses komt uitspreken. Laten we heel even luisteren. Ik ben van mening dat de excuses moeten worden uitgesproken door de koning. Waarom? Koning Willem III heeft ook de slavernij afgeschaft. Prins Willem-Alexander heeft, kroonprins Willem-Alexander heeft excuses uitgesproken in Afrika. Kroonprins Willem-Alexander heeft excuses uitgesproken in Indonesië. Dat verwachten wij ook. Wij verwachten dat. Daarom is die wunjo ontstaan. Men verwachtte dat op 1 juli koning Willem-Alexander excuses zou uitspreken. Maar premier Rutte die heeft gezegd dat hij de koning juist hier niet bij wil betrekken, want hij wil hem niet meeslepen in een politiek gesprek. Als de koning het zou uitspreken, zou het geen politiek iets zijn. Het is emotie. Het is emotie. Waarom kon de koning dan de kroonprinsen dan wel doen in Afrika? En waarom kon de kroonprinsen dan wel doen in Indonesië? En opeens is het dan zo moeilijk om het te doen voor Suriname. Suriname, een product van het koninkrijk, hè, van Nederland en het koninkrijk. Waarom heeft koning Willem III, dit is koning Willem IV, waarom heeft koning Willem III dan wel zijn handtekening gezet onder de afschaffing van de slavernij? Ik denk dat premier Rutte een beetje zijn geschiedenis moet gaan nakijken. Ja, dat was schrijfster Cynthia McCloud. Nina, tot slot, hoe gaan ze maandag kijken naar die verklaring van Rutte? Heel, heel kort. Ja, nou, het wordt hier live uitgezonden op de televisie, dus iedereen kan het volgen. En in Hotel Torarica, bekend hotel hier, komt een groot scherm met 30 genodigden die, van verschillende organisaties. En daarna is er dan een ronde tafel gesprek waar ook minister Weerwind bij aanwezig is. Die overigens niet dus zelf de excuses gaat uitspreken. Dat heeft Kaag ook nog even benadrukt, dat dus ook nooit het idee was. Dankjewel, Nina Jurna vanuit Paramaribo. Ja, het is vrijdag, tijd voor het gesprek met de minister-president in Den Haag. Politiek verslaggever Marleen de Rooij. Goedenavond, Marleen. Goedenavond, Simone. Ja, of het kabinet dus maandag excuses zal aanbieden, het is nog steeds ongewis. Heeft Rutte daar iets meer duidelijkheid over willen geven bij jou? Nee, eigenlijk niet. We zullen daar nog een paar dagen op moeten wachten. Wat ik daar maandag over ga zeggen, ligt in de schoot van maandag besloten. Dus dat laat ik nog eventjes. Zou het ook kunnen zijn dat u maandag, in de mist van maandag? Gaat zeggen dat het kabinet komend jaar excuses gaat aanbieden? Nogmaals, dat is echt voor maandag. Ik wil er ook niet over speculeren of laten we zeggen, de menukaart neerleggen wat je zou kunnen doen. En dan niet zeggen welke van die items op menu. Maar het is nog helemaal niet vast dat u deze maandag met een. We zijn een heel eind in ons interne denken. Maar ik hou dat wel under wraps, want dat is echt iets voor maandag. Is het denken veranderd de afgelopen tijd? Zelfs dat zou ik na maandag met u willen bespreken. Ja, want het ligt dusdanig gevoelig. Dat ja, maar ik wil maandag ook een bijzonder moment laten zijn. En er zijn 7 collega's op de Caribische eilanden en in Suriname om te reflecteren op wat hier gebeurt. Mm-hmm. En erover door te praten. En ook aspecten die daar in de samenleving met dit onderwerp samenhangen belangrijk zijn te adresseren. Dus het leent zich niet om daar voorbeschouwing op te geven door degene die de speech gaat geven. Dat is gek. Ja, er is heel veel commotie over ontstaan. Heeft die commotie uw voornemen doen veranderen? Ja, die commotie is deels niet slecht. Want je weet dat er heel gerijksgrakeerd verenigingsleven is en organisaties over dit onderwerp op de Caribische eilanden, Suriname, ook hier. Ook bij de mensen die daar misschien niet zo intensief mee bezig zijn in Nederland. Er zijn ook allerlei opvattingen. En het gaat nooit lukken om maandag woorden te vinden. Maar dat was niet mijn vraag. Nou ja, maar tegen die achtergrond praat je met heel veel mensen. En ik zou nu niet meer precies kunnen achterhalen wat door al die gesprekken accenten zijn die je net wat anders zet, of een aspect wat je wat meer belicht. Dat heeft natuurlijk altijd impact op zo'n speech en ook een impact op de reactie op de dialooggroep. Maar heel veel mensen in Den Haag wisten ons ook te vertellen, er komt aan maandag 19 december een excuus van het kabinet. Kan het zo zijn dat al die commotie dat voornemen heeft doen veranderen? Kijk, wat er maandag gaat gebeuren, daar ga ik echt niks over zeggen. Maar in algemene zin geldt natuurlijk, als je praat met heel veel mensen, dat in je hoofd bijdraagt aan gedachtenvorming en nooit helemaal te achterhalen is, wat heb ik helemaal in mijn eentje 's morgens onder de douche bedacht en wat is vervolgens de mix wat je daar bedacht hebt met de gesprekken in het kabinet en een gesprek met maatschappelijke organisaties. Maar die heb je natuurlijk met het doel om daarmee het denken te verrijken, niet om er niks mee te doen. In 2013 heeft Asscher diepe spijt betuigd. Ja. Wordt het heel anders dan dat? Dat zal maandag blijken. Oh, nou, we houden het spannend. Dan wil ik toch graag met u een ander onderwerp nog bespreken. Daar ging het deze week ook over. We hebben het de afgelopen weken een paar keer terug horen komen, het woord bezuinigingen. Ja, heb ik ook gehoord. Ja. Komen er andere tijden aan voor Nederland? Kijk, de systematiek is dat als de begroting uit het lood zou staan, en dat weet je ongeveer tegen april, dat je dan iets moet doen. En dan is het, als je naar het verleden kijkt, als dat gebeurt, dan is het meestal een mix van 2/3 bezuinigen, 1/3 lastenbezwaren. Er is overigens nog een derde instrument. En dat is de economie laten groeien. Er zijn ook allerlei mogelijkheden ook om de economie verder te laten groeien. In hoeverre die arbeidsmenskrachten voor nodig. Dat is waar, maar ook innovatie en andere dingen. En in hoeverre het kabinet moet bezuinigen, lastenbezwaren, economie extra laten groeien, dat weten we nu nog niet. We moeten kijken dadelijk. In maart krijgen we die cijfers. En dan ga je daar zo eind maart, begin april over praten. Ja, het debat daarover werd afgelopen woensdag al gevoerd in de Tweede Kamer. Maar het was toch een soort als-dan debat, hè? Ja, dat was het. Maar het werd ook wel duidelijk dat er andere tijden aan zitten te komen. Klopt dat? Laat ik het zo zeggen. Bij de coronasteun, dat is uiteindelijk ook tientallen miljarden geweest. Overigens relatief veel minder dan andere landen met een veel groter effect. Maar dat komt omdat die maatregelen knap in elkaar waren gezet toen door Wiebes en Hoekstra en Koolmees en de staatssecretaris in het vorige kabinet. Nou, ik heb er zelf niets aan bijgedragen, dus ik mag hen prijzen. En dat was een eenmalige uitgave. Ja. En de overheidsfinanciën staan er in die zin goed voor dat de staatsschuld relatief laag is. 20% onder Duitsland zelf zit. En de helft van de Franse staatsschuld, dus die kan best wat hebben. Maar het tekort is natuurlijk hoog. Hè. Dat loopt toch echt behoorlijk op. Ja, dus en dit jaar komt daarbij natuurlijk de uitgave om ons te helpen met onze energierekening. Ja, maar die toch wat alarmerende toon van sommige partijen, waaronder uw eigen partij, VVD, afgelopen maanden, maar ook woensdag in het debat over, we moeten af en toe nu teugels aantrekken. Ook nog om andere reden, dat je moet letten op die overheidsfinanciën. Omdat als je, laten we zeggen, stel er is een tekort in een tijd van hoge inflatie, en je zou dat tekort helemaal weg laten lopen, dan heeft dat volgens de Nederlandse Bank, en daar hebben ze denk ik ook wel een punt, draagt dat het risico dat die inflatie verder wordt aangewakkerd, omdat er dan nog meer geld in de economie komt. Wat zegt u daarmee eigenlijk? Dat is dus ook een reden om, als het zo zou zijn dat je grote tekorten hebt, om te kijken hoe kun je die weer proberen terug te dringen. Ja, die tekorten zijn er, dus daar hoef je dat weet je nog niet. Het precieze zicht op het tekort ook. Het staat nu op 9 miljard, dus het zal misschien alleen bijvoorbeeld dat worden. Energieplafond, dat heeft op een gegeven moment wel eens een keer, dachten wij, 15 miljard zou het gaan kosten. Hij staat nu weer voor 10 miljard, die jojoot ook nog behoorlijk heen en weer, omdat dat ontzettend afhankelijk is van de hoogte van de energieprijzen. Nou, dan hebben we toch een vraag. Het regeren is toch ook een beetje vooruitdenken? Is het dan niet een goed een moment om dan hierover te praten? Hoe gaan we dat de komend jaar, hoe gaan we die andere tijden inrichten? Ja, dus dat gaan we ook doen in het kabinet. We hebben, ik dacht volgende week woensdag, een sessie intern, waarin we een eerste keer met de meest betrokken bewindslieden praten over de stand van de economie. En dat zetten we ook voort in januari. Dus we gaan wel, wat ik maar even noem, droog zwemmen. Ja, en wat is uw gedachte dan daarbij? Ik wil eigenlijk zelf daar nou niet openlijk over speculeren. Dat is ook, ik moet natuurlijk pas met iets komen als wij in april een besluit nemen. Dat zijn echt interne processen. Maar ik zeg u wel dat natuurlijk voorzichtig moet zijn met tekort laten oplopen, zeker in tijd van inflatie, en dat ik ook niet weet hoe groot het tekort is, en dat naast bezuinigen en lastenverzwaring er altijd nog de mogelijkheid is van groei. Het prijsplafond voor de energie, u zei het zelf al, het gaat om hele grote bedragen, kan heel erg verschillen nog, maar iedereen zegt ook eigenlijk wel, dat kan voor een jaar. En dan haalt het op. Ja, het hele punt is, de overheid moet een schild zijn voor de zwakken. Dat kan alleen als de economie goed draait. Maar die overheid moet ook zorgen natuurlijk voor de 100 miljard die we uitgeven aan de gezondheidszorg. Dat is meer dan 10% van ons nationaal inkomen. Voor de 80 miljard die we uitgeven aan AOW, bijstand en WW en WO. Dat is ook bijna 10% van het huishoudelijk inkomen. Dat zijn enorme bedragen. Dan weet je nog het onderwijs en defensie en veiligheid. Dat moet allemaal opgehoest worden. Dus, dat haal je uit de economie. Ja. Daar komen nu ineens hele grote bedragen bij. Nou, wat zegt nou de, wat zeggen nou degenen die zeggen, je moet dat echt wel een beetje in de gaten houden? Die zeggen, als je dat meer jaar gaat doen, ja, dan ben je bijna structureel een hoge energierekening aan het compenseren. Dus dat je zult... kan niet. Maar goed, maar de vraag is dan wel even, hoe ga je daarmee om? Is het dan zo dat je zegt, we doen het maar één jaar en daarna niks? Dat is echt wat er tot nu toe gezegd is. Of zeg je, we gaan kijken, maar dat hebben wij wel al gezegd. Hoe kun je huizen, mensen helpen om versneld minder afhankelijk te worden van dat dure gas? Hè? Je ziet in Nederland al ontzettend veel mensen met zonnecellen op het dak. Wij zijn geloof ik nu koploper. Wij liepen helemaal achter, nu lopen we geloof ik voorop. De een na het andere windmolenpark wordt ontwikkeld tot de Noordzee. Maar we zijn met de groene waterstof bezig. Dus ook dat is een weg vooruit. Nou, is er de afgelopen jaren dat ik hier zit, is er het afgelopen jaar moet ik zeggen, of de afgelopen jaren zoveel geld uitgetrokken voor de mensen. Voor elk probleem kwam wat geld vrij eigenlijk. Ja, maar dan bedoel je de coronatijd? Maar nu ook het afgelopen jaar. Nou. Dat is de hele tijd de blokverwarming en de kinderopvangtoeslag. Het lijkt oneindig. Ja, maar de blokverwarming, kijk. De blokverwarming dat is een voorbeeld. Een van de vele. Je kunt maar zoveel doen als overheid. Maar dat komt natuurlijk schatrijk zijn. We hebben natuurlijk dus een beetje de best draaiende economie. Maar hoe gaat u dan dat tij op een gegeven moment weer keren dat zegt, nou, de overheid kan dat niet allemaal betalen. Door er ook heel eerlijk over te zijn. En te zeggen, ja mensen, onze eerste taak is toch ervoor te zorgen dat die grote dingen, onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid, dat die langjarig betaald kunnen worden. Op een manier dat onze economie gezond blijft. We kunnen dat niet allemaal doen met hogere lasten. Want op een gegeven moment gaat die economie eronder lijden. Zowel wij als mensen, burgers, maar ook bedrijven. En die moeten weer dat geld ophoesten. We hebben natuurlijk geen, alle dubbeltjes in Nederland komen. Omdat bedrijven winst maken. En dat gaat ofwel naar salarissen. Moet dat tij op een gegeven moment gekeerd worden? Ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, eenmalige grote klappen. Dat je zegt, daar, als je het kunt doen, help nou. Zoals met die coronahulp. Ja, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Anders hadden we massale werkloosheid gekregen. Dat hebben we ook een paar jaar moeten doen. Nou, nu met deze energierekening. Dit is zo verschrikkelijk duur. En ook bovenop die coronatijd. Dat kun je niet te lang doen. Maar de vraag is ook, hoe lang moet het? Wat zijn de alternatieven? Ja. Als je wat zou afbouwen, ga je in één klap terug naar nul? Of doe je dat in stapjes? Al dat soort dingen zijn nog geen besluit over genomen. Nou, ik spreek graag een keer verder met u na de kassa-sessie. Daar was ik al op verheugd. En dat zei onze Marleen de Rooij tegen Mark Rutte. Ja, in onze studio nog steeds Rufus Wainwright. Hij is in Nederland vanwege een speciale tour samen met Amsterdam Sinfonietta. Van de 6 tot en met 23 januari toerden zij samen langs de Nederlandse theaters. Ja, Mr. Wainwright, your tour is called Devils and Angels. Okay. What kind of songs will you be performing when it comes to devils and angels? Devils and angels and everything in between. Can you give an example of what kinds of songs? Well, it is a real mixed bag. I mean, there's some Baroque music, some Gluck, and actually there's also some a Paul Simon song. I also I'm singing a couple of my pieces. Yeah, so it's the general Rufus Wainwright forest of everything and not just anything. Oh, that sounds very exciting. Michiel Weidner, een van de leden van Sinfonietta, Amsterdam Sinfonietta. Dit wordt jullie tweede tournee samen. Wat maakt spelen met Rufus Wainwright zo bijzonder? Hij is zo emotioneel in zijn muziek maken. En dat is geweldig. En het komt ook zo over op het publiek. En dat is voor ons klassieke muzici natuurlijk ook geweldig fijn om mee te maken. Dat maak je niet zo gauw mee bij een klassiek concert. Maar in het publiek van Rufus laat iedereen zijn tranen de vrije loop. Want het is echt... Rufus heeft een emotionele voordracht. En legt daar heel veel in. En dat komt echt over. Is heel leuk om mee te maken. Dat hadden we in 2017. En we gaan het ongetwijfeld aanstaande januari weer meemaken. Nou, we zullen het zien. Inderdaad, Rufus Wainwright, he just said that the audience is allowed to be emotional concert. Yes, yes, which is quite a lot to ask in Holland. Yeah. Well, we are warm people. Come on. I know you are you very emotional. No, you're very, very emotional. I'm just kidding. So what are you going to play now for us? Well, speaking of emotional, I mean, I'm going to sing a song that a lot of people here in Holland know quite well. It's about America. It's called Going to a Town, and it could be worse. Rufus Wainwright and Amsterdam Sinfonietta, Going to a Town. Yeah. Rufus Wainwright samen met het Amsterdam Sinfonietta. Van 6 tot en met 23 januari toeren ze dus samen langs de Nederlandse theaters. Thank you so much that you made it in the end. And that you were able to play together. Thank you again. Goed, ongekend en onderscheidend, zo heet het boek dat vandaag uitkwam, over de geheime geschiedenis van de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Geschreven door Bob de Graaf, emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies aan de Universiteit Utrecht. Welkom, fijn dat u er bent. Nou, hoe geheim is die geschiedenis van de MIVD? Nou, zo geheim dat er tot nu toe helemaal geen boek over bestond. En ik ben in de unieke gelegenheid geweest om alle archieven van de dienst te raadplegen. En met oud-hoofden en medewerkers en voormalig medewerkers van de dienst te spreken. Gedurende 3 jaar. En daar is het boek het resultaat van. U mocht alle archieven inkijken, maar niet alles mocht natuurlijk in het boek verschijnen. Welk type informatie moest er zo al geheim blijven? De relaties met buitenlandse diensten. De namen van medewerkers en van bronnen. En de operationele details. U schrijft ook over Srebrenica, groot trauma natuurlijk voor Nederland. Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. U beschrijft hoe Nederland had kunnen weten dat de aanval op die 8000 moslimmannen en jongens op handen was. Hoe had de MIVD dat kunnen weten? Ja, eigenlijk benader ik dat probleem langs 2 lijnen. De eerste lijn is dat het inlichtingenproces eigenlijk anders had moeten worden ingericht als je voldoende informatie had willen krijgen. Eigenlijk zag je dat aan de ene kant werd gezegd van, ja, Nederland heeft die soldaten uitgezonden en de VN is nu vanaf nu voor hun verantwoordelijk. Dus wij hoeven eigenlijk ook in de inlichtingensfeer niet zoveel te doen. Nou deed men natuurlijk toch wel iets. Maar dat was eigenlijk nog te veel geënt op de werkwijze van de Koude Oorlog. Eigenlijk 4, 5 jaar na het eind van de Koude Oorlog zie je dat ze eigenlijk nog die processen toepassen en niet goed zijn ingeschoten op hoe je bij een vredesoperatie inlichtingen verwerft. Dat is de ene lijn. En de andere lijn is dat er wel degelijk voorafgaand aan de aanval informatie met name van de Britse zusterdienst is gekomen. Die heeft men aan de ene kant niet helemaal serieus genomen, omdat men kreeg die informatie langs de informele lijn. En dat strookte niet met de formele lijn van de Britten. Dus toen heeft men gezegd, we houden die formele lijn aan. Tegelijkertijd was er rapportage gekomen van de Britten naar Nederland. Van het zou toch wel eens kunnen. Het lugubere eigenlijk van die situatie is geweest dat die rapporten die zijn op de Britse ambassade blijven liggen. Doordat de 2 personen die aan de kant van de Nederlandse dienst gemachtigd waren om die rapporten af te halen, er niet waren. Eén daarvan was juist vertrokken, dat was het hoofd van de dienst. En de ander was in die periode met vakantie. Toen hij terugkwam van vakantie op 12 juli heeft het opgehaald. Maar ja, toen was de dag daarvoor de enclave al gevallen. Toen was het al te laat. Welke les heeft de MIVD geleerd van dat drama in Srebrenica? Nou, men heeft ten eerste geleerd dat men ten tijde van Srebrenica had men een sterke scheiding tussen aan de ene kant strategische inlichtingen en aan de andere kant operationele en tactische inlichtingen. Dus meer in het veld. Die 2 lijnen werden onvoldoende bij elkaar gebracht. Dus vanaf dat moment heeft men gezegd van, kijk eens, bij vredesoperaties is het onderscheid tussen strategisch, operationeel en tactisch niet meer zo makkelijk te maken als bij het grootschalig conflict dat men ten tijde van de Koude Oorlog verwachtte. Dus daar moeten wij veel meer aan gaan doen. Vanaf dat moment is wat men noemt eigenlijk de oranje of nationale lijn in het leven geroepen, die er bij ten tijde van Srebrenica niet was. Dat wil zeggen dat men eigenlijk vanaf Den Haag tot aan de soldaat in het veld inlichtingen vergaarde en inlichtingen ter beschikking stelde. Ja, in uw boek komt nog veel meer voorbij. Bijvoorbeeld een geheime operatie om Radko Mladic naar Nederland te halen. Ja. Hoe verliep dat? Ja, daar is men eigenlijk heel ver gekomen. Men maakte gebruik van een bron en een zogeheten subbron van die bron. Die subbron die zat in de directe omgeving van Mladic. Die behoorde tot eigenlijk de groepering mensen die Mladic probeerde af te schermen van de belangstelling van de buitenwereld, met name van het tribunaal in Den Haag. En men was eigenlijk heel ver gekomen met afspraken met die subbron. Die zou op een moment dat hij verantwoordelijk was voor het vervoer van Mladic in Servië, zou hij hem naar de grensrivier de Drina met Bosnië brengen. En hij zou hem naar de andere kant van de grensrivier brengen. En als hij eenmaal daar was, zou hij worden, ik zal maar zeggen, ontvangen door de mensen van de... Ontvangen is een eufemisme. Van de MUD. Ja. En die zouden zorgen dat hij in Den Haag terecht kwam. En op het laatste moment heeft men in Belgrado lucht gekregen van de Nederlandse belangstelling. En toen heeft men in Belgrado gezegd, weet je wat, we gaan hem op een voor ons gunstig moment gaan hem zelf overdragen aan het tribunaal. Dus indirect eigenlijk is die overdracht het gevolg geweest van de Nederlandse jacht op Mladic. En tot slot, het grote publiek merkt over het algemeen weinig van het bestaan van de MIVD. Hoe belangrijk is die dienst voor Nederland? Nou, die dienst is de afgelopen jaren heel belangrijk geweest voor de inlichtingenondersteuning voor de uitgezonden mannen en vrouwen vanuit Nederland. Op dit moment zijn er wat minder uitzendingen, maar is de aandacht vooral gericht op het grote conflict in Oekraïne. Daar heeft de dienst, ik zal maar zeggen, zijn handen aan vol. Maar daarnaast wat meer in het verborgene, de ondersteuning voor alles wat gebeurt in het cyberdomein, de strijd die daar gaande is met een aantal staten, met name Rusland, China, Iran, Noord-Korea. Die wordt ook gevoerd vanuit de MIVD. En hier wordt echt verhevigd, die strijd. Ja, ja, dat is ook de reden dat er binnenkort nieuwere wetgeving komt op dat punt. Wat vinden ze van dit boek? Zijn ze blij met hoe dit boek is uitgekomen? Ja, het was, ik zal maar zeggen, wel even schrikken dat eigenlijk de eerste 80, 90 jaar uit bestaan van de dienst toch wel de indruk van amateurisme, naïviteit, et cetera, te zien geeft. De dienstleiding was uiteindelijk wel gelukkig dat naarmate je meer naar het eind van het boek kwam, de professionalisering van de dienst heel duidelijk uit de verf komt. Dus in die zin waren ze blij met het boek. Zeker. Dank Bob de Graaf. Het boek heette Ongekend en Onderscheidend over de geheime geschiedenis van de MIVD. Gaan we het hebben over iets heel anders. 28 jaar lang was Peter de Bie elke zaterdagochtend op Radio 1 te horen als presentator van de Tros Nieuws Show en later natuurlijk ook Max Nieuws Weekend. Samen met Mieke van der Wij maakte hij het best beluisterde programma van Radio 1. Wij zijn ons oog nog steeds jaloers. Morgenochtend, voor de allerlaatste keer doet hij dat, want dan neemt hij afscheid. Goedenavond, Peter. Ja, het is wat. Klinkt zo ziek. Hij neemt afscheid. Nou ja, je neemt toch ook afscheid? Ja, nee, dat is ook zo. Op een goed moment is het mooi geweest. En het is volgens mij altijd heel verstandig om dat besluit zelf te nemen voordat je weggejaagd wordt. Want waarom is het mooi geweest? Op een goed moment. Ik maak al 50 jaar radioprogramma's. Heb daar ongelooflijk van genoten. Merk op een goed moment dat de echte lust om dingen te veranderen en het geloof dat je hebt dat je via de journalistiek echt dingen kunt veranderen, dat het begon te tanen, dat je op een goed moment denkt bij jezelf, ik kan er geloof ik toch te weinig aan veranderen en te weinig aan doen. En als je die drive kwijtraakt, dan wordt het echt tijd om na te denken of je niet moet stoppen. Want dat heilig vuur had je ooit wel. Jazeker. Nou, dat was de reden om bij die radio te gaan werken. En ook altijd zo gebleven, hoor. Want wat wilde je dan veranderen? Bijvoorbeeld via de journalistiek? Nou, het kan niet schelen wat. Het begon in de 70e jaren. Dat was de werkeloosheid. Ik zat in Groningen. Dat was de werkeloosheid gigantisch. Ik zat daar bij een studiegroep, themagroep Noord-Nederland. Die wilde iets aan die situatie van die arbeiders doen. Zeker in die strookarton. Nou, ja. Ik geloofde daarin. Dat was dus belangrijk om radio daarvoor te maken. Om die mensen een stem te geven. Dat soort dingen. Maar ben je dan inmiddels die cynische journalist geworden? Nee, dat hoop ik van niet. Af en toe wel cynisch, maar ik merk dat ik dat bij mezelf heel erg snel probeer de kop in te drukken. Als we even kijken naar het Nieuwsweekend en natuurlijk de Tros Nieuws Show. Voorheen meer dan 1350 uitzendingen maakte je. Wordt het toch een emotioneel moment voor je morgen? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je toch even slikt aan het eind. Dat kan niet anders. Het is gewoon raar natuurlijk om je te realiseren dat je dat pand verlaat. Dat de mensen waar je zo lang mee gewerkt hebt verlaat. En dat je gewoon naar huis gaat en dat je daar geen rol meer in hebt. Want het is natuurlijk altijd toch iets, ik hoef het jou niet uit te leggen. Het is gewoon ontzettend belangrijk in je leven dat je dit soort werk kan doen. Wat is volgens jou het geheim van het programma? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb me dat wel 20 jaar afgevraagd. Ik denk uiteindelijk de verklaring is dat Mieke en ik zo verschillend zijn dat er dat misschien toch de charme van het programma is. Want waarin verschillen jullie dan zo? Kun je dat schetsen? Wie ben jij als presentator en wie is zij? Nee, het gaat om twee verschillende persoonlijkheden, niet als presentatoren. Want zij kan presenteren en ik bijvoorbeeld niet. Nou, dat is al een verschil. Ja, vind je dat? Ja, dat vind ik, ja. Vind je dat je niet kan presenteren? Ja. Nee, heb je toch redelijk goed volgehouden al die jaren in het programma? Ja, nou ja, getolereerd, hè? Ja. Maar ik hoorde bijvoorbeeld ook wel van Mieke, onze eigen Mieke, van het Oog natuurlijk, dat jij soms een vrouwonvriendelijke hork was. Klopt ja, dat? Ja, nou ja, luister, dat vindt Mieke al snel. En bovendien had ze soms daar heel erg gelijk in. En op een goed moment, dat wordt ook een spelletje. Hè? Je weet dat iemand zich daaraan ergert. Dus, nou, weet je wat, hup, gewoon eventjes erin. Maar op een goed moment merk je ook hoe kinderachtig dat is. Dus, daar ben ik op een goed moment wel mee gestopt. Maar die klik tussen jullie was heel groot. Ik begreep dat in de eerste 2 jaar dat jij het programma presenteerde een trits aan vrouwelijke duo-presentatoren langstrok. Totdat Mieke van der Wij daar was en zij was een blijvertje. Ja, maar goed, ja, dat was ook wel. Daar kwam een persoonlijkheid aanwaaien. Daar kon je niet omheen. Dat was eigenlijk het grote verschil met de andere dames. Allemaal schatten, hoor, daar ging het niet om. Maar die brachten toch niet die persoonlijkheid mee om zo'n programma te dragen. En dat was de bedoeling van het programma, dat er twee persoonlijkheden zaten. Hoe was jullie rolverdeling? Geen. Echt geen enkele. Dus jullie deden maar wat eigenlijk? Ja. Ik bedoel, het gevoel dat luisteraars, tenminste ik hoor dat, dat wij daar met onze benen op tafel met een kop koffie zitten en een beetje zitten te leuteren, daar is natuurlijk geen sprake van, want het is hartstikke goed voorbereid. Maar het was toch puur improviseren. Er was een draaiboek, er was een redactie die heel goed voorwerk had gedaan, maar je kon daar alles omheen doen wat je wilde. En dat was ook precies de bedoeling van het programma. Wat ga je het meeste missen aan het programma? Als je volgende week zaterdagochtend wakker wordt, je hoeft niet naar Hilversum te komen, je kan gewoon thuis met een kopje koffie of ik weet niet wat je 's ochtends drinkt. Zet je dan de radio aan of ga je het missen? Ja, ik ga het zeker missen. Ja, tuurlijk. Je gaat gewoon het ergens bij betrokken zijn en met mensen werken. Waar je echt als team functioneert, dat zal ik ontzettend missen. Het is gewoon heel prettig om met een groep te werken en waar iedereen weet dat hij voor hetzelfde staat en gewoon echt iets goeds wil maken en daar zijn best voor doet. Ja, als je dan opeens in je eentje thuis zit, dan kan je misschien nog eens een leuk verhaaltje schrijven. Maar die teamgeest, dat zal ik echt heel erg missen. Wie vind je eigenlijk dat je opvolger moet worden? Want je bent afgelopen periode ben je ziek geweest. Er waren verschillende collega's die waarnamen. Pieter van der Wielen, Twan Huis, Charles Groenhuizen, Jurgen van den Berg. Heb jij een naam in je hoofd waarvan je denkt, nou, daar kan ik wel elke zaterdagochtend voor opstaan om naar te luisteren? Het domste wat ik zou kunnen doen is daar antwoord op geven. Waarom? Maar het is ook heel prettig. Ik weet het ook echt niet. Ik zou het ook echt niet weten. Maar er zijn toch wel mensen die jou goed vindt waarvan je denkt, nou, die zou het wel kunnen. Nou, het gekke is, weet je, er is eigenlijk al 15 jaar lang gezocht, als ik er niet was, naar iemand die dat makkelijk zou kunnen vervangen. En om een of andere reden is dat eigenlijk nooit gelukt. En dan was weer dit, en dan was weer dat, en dan vond de NPO dit, en dan vond de bazen weer dat. Ja, ik brand mijn vingers er niet aan. Oeh, maar er moet wel iemand zitten vanaf volgende week, toch? Ja, maar ik denk dus dat dat met enige regelmaat toch andere mensen zullen zijn. Kijk, we hebben ooit een keer de strijd gehad dat er iemand benoemd werd om daar de presentatie te doen. Toen ik eigenlijk al 5 jaar geleden met pensioen ging. Dat heeft de redactie niet gepikt. Nou, dat heeft tot een daverend conflict met de Avro Tros geleid. Vandaar dat we bij Max terecht zijn gekomen. Ben je eigenlijk onvervangbaar? Is dat wat je zegt, Peter de Bie? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, begrijp me absoluut niet verkeerd. Ik ben helemaal niet onvervangbaar. Het punt is alleen, je moet je afvragen of je uiteindelijk hetzelfde wil maken als dat je tot nu toe maakte, als je dat als redactie dus niet voor elkaar krijgt. Misschien moet je het wel aanpassen op een of andere manier. Ik zou niet weten hoe, maar ik denk dat dat misschien... Misschien moet de kleur gewoon anders. Ja, wellicht gaat dat gebeuren. We gaan het meemaken vanaf volgende week. Nou, ik wens je heel veel succes na je leven bij de radio. En een hele mooie uitzending morgen. Dankjewel, Peter Riebe. Dat gaat goed. Dag. En met Peter de Bie zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op vrijdag 16 december. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Ik wens u nog een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan! Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op 1 album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premium laag kan. BeSure. Beter verzekerd. NPO Radio 1.